ای که رفته با خود دلی شکست باردی، این چنین به توفان تن مرا سپاردی، ای که مهر باطل زدی به دفتر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من. ای خدای عالم چگونه باورم شد، آن که روزگاری پناه یاورم شد، سایش نماند همیشه بر سر من، زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من، زیر لب بخنده به مرگ و پرپر من. رفتی و ندیدی که بی تو شکست بال و خستم، رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی. شکست بال و خستم، رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر